มีสุนัขฝูงหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปแทะล้อรถคันหนึ่งที่ทำจากหนังแทะทั้งสี่ข้างเลยแทะจนกระทั่งล้อเนี่ยพังออกหมดเลยแล้วสุนัขฝูงนี้มันก็วิ่งหนีไปนี่คือรายการธรรมรับปรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานบรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกหรือว่านิทานธรรมบทมาเล่าสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนื้อหาก็มาจากในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นคำอธิบายได้รวบรวมถึงชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณว่าได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างไรอย่างไรทำความดีต่อสู้มาขนาดไหนเพื่อที่ในที่สุดก็จะได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วก็นำความรู้ต่างๆเป็นเนื้อหาธรรมะมาประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยให้เราได้เข้าใจนำออกจนไปถึงการปฏิบัติให้ถึงนิพพานได้ซึ่งเนื้อหาที่เป็นส่วนประกอบนี้ท่านผู้ฟังบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านยกเล่าขึ้นมาให้ฟังว่าชาติก่อนนั้นท่านเคยเป็นอย่างนี้บางครั้งคราวก็เป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าฝากสืบต่อขึ้นมาแน่นอนว่าในแต่ละชาติที่โพธิสัตว์มันเป็นบารมีมันต้องได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆแน่นอนซึ่งคนอื่นๆครูบาอาจารย์ภิกษุรูปนั้นหรือคฤหัสถ์คนโน้นที่ได้เกี่ยวข้องกันบางทีก็สามารถระลึกชาติได้แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังรวบรวมเขียนอ่านกันจดบันทึกมาในตำราสืบทอดต่อมาจนถึงพวกเรานี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องราวท่านฟังเราต้องกลับมาที่หัวข้อหรือประเด็นที่เรากำลังจับอยู่ในเรื่องนั้นๆเพราะว่าเรื่องราวนี่บางทีมันก็พิสดารมากบางทีมันก็เป็นรายละเอียดหลากหลายไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะไม่ให้มีความสงสัยมีความเคลือบแคลงหรือเฉยเฉยไปในทางอื่นก็ต้องกลับมาที่หัวข้อเดิมที่เริ่มเอาไว้เพื่อที่จะให้จับหลักได้ในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวนิทานชาดกที่จะเป็นเหมือนกับไซไลน์เรื่องที่จะประกอบจากในซีรีส์ของมโหสถชาดกที่ข้าพเจ้าได้เล่าไปซึ่งในซีซั่นแรกของเรื่องมโหสถเนี่ยก็ดำเนินไปถึง6ตอนด้วยกันวันที่เราจะไปขึ้นซีซั่น2ที่เป็นเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตอีกต้องประมาณคิดว่าเกือบ10ตอนด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องราวของการทำสงครามระหว่างแคว้นวิเทหะของพระเจ้าวิเทหราชที่มีเมืองหลวงคือกรุงมิถิลามีมโหสถเป็นเสนาอำมาตย์กับแคว้นที่เหลือในชมพูทวีปทั้งหมดที่นำโดยพระเจ้าจุลนีซึ่งในซีซั่น2เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์หน้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะไปถึงซีซั่น2นั้นท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็อยากจะไซไลน์สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมจากในเรื่องของมโหสถโดยนำนิทานชาดกอีกสัก 2-3 เรื่องที่จะประกอบกันคือว่ามันมีอาจจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันหรือมีเกร็ดความรู้อะไรต่างๆที่แบบดูเหมือนๆกันแต่ว่าเป็นคนละเรื่องกันนะมาประกอบให้ทราบซะก่อนก็จึงอยากจะทบทวนเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ได้เล่าให้ฟังในช่วงของซีซั่นแรกมโหสถบัณฑิต ทั้ง6ตอนนั้นก็มีตอนหนึ่งที่มโหสถยังเป็นเด็กอายุ7ขวบได้แก้ปัญหาเรื่องของใครเป็นเจ้าของวัววัวตัวที่ชายเข็นใจคนหนึ่งทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเก็บเงินเราไปซื้อวัวมาเกิดลงอาบน้ำอยู่ที่สระที่มโหสถขุดขึ้นเอาปรากฏมีคนหนึ่งดันอยู่ๆก็จูงวัวที่เขาซื้อมานั่นแหละเจ้าของลงไปอาบน้ำใช่ไหมตัวเองก็ถือเอาเลยโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้เอาขึ้นมาจากน้ำโถทำไมวัวหายไปตามรอยตาไปก็เจอเราก็จึงโตเถียงกันละนี่วัวของฉันไม่ฝ่ายคนขโมยก็บอกนี่วัวของฉันมโหสถเนี่ยพิจารณาความโดยให้วัวเนี่ยอ้วกออกมาคืออาเจียนออกมาดูสิว่าไอ้เจ้าของที่บอกว่าฉันให้วัวกินแต่หญ้าส่วนคนที่ขโมยบอกให้วัวเนี่ยกินทั้งแป้งทั้งข้าวทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะหลายอย่างให้ดูสิว่าที่พูดไว้เนี่ยใครพูดความจริงให้วัวอ้วกออกมาก็ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ในเรื่องชาดกที่ชื่อว่ากุกุระชาดกว่าด้วยเกี่ยวกับสุนัขที่ถูกเบียดเบียนทำร้ายด้วยคำสั่งของพระราชาเราก็จะแก้ปัญหาได้โดยจุดนี้เหมือนกันนี่แหละโดยในตอนนั้นดูฟังเหตุการณ์ที่ปรารภให้พระพุทธเจ้าเล่าชาดกเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสุนัขที่ถูกฆ่าตายก็เพราะว่าเราภิกษุเนี่ยเขาคุยกันเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ทำประโยชน์ให้พวกญาตินี่มากมายโดยการที่พยายามจะไปขวางการที่พระเจ้าวิทูธพะยกทัพเพื่อที่จะไปล้างโคตรของพวกสากยะที่กรุงกบิลพัสดุ์ถึง3ครั้งด้วยกันยกเรื่องนี้ขึ้นมาท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยทำประโยชน์แก่พวกญาติไม่ใช่แค่ในบัดนี้ในการก่อนก็ทำเหมือนกันนะโดยยกเรื่องนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นสุนัขที่อยู่ในป่าช้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มสุนัขฝูงสุนัขเป็นบริวารสุนัขนี่มีจำนวนมากเลยในป่าช้าเกิดอยู่มาวันหนึ่งท่านฟังพระราชานี่ก็ได้ขึ้นรถเทียมด้วยม้าสินทบสีขาวออกประพาสอุทยานตลอดทั้งวันเลยปรากฏกลับมาก็เย็นแล้วก็จึงยังไม่ได้นำรถจอดเข้าในโรงรถยังจอดไว้ที่พระลานหลวงซึ่งเป็นที่กลางแจ้งพระราชาก็เสด็จขึ้นตำหนักไปรถคันนี้เนี่ยเขาก็ทำพิเศษขึ้นมาสำหรับพระราชาโดยการที่จะบุแผ่นหนังเอาไว้ที่บริเวณล้อทั้งสี่เหมือนในปัจจุบันเราเนี่ยท่านฟังที่ว่าล้อเนี่ยมันจะมียางแล้วก็เติมลมใช่ไหมทำไมอ่ะเอาเพื่อให้มันนุ่มหน่อยให้มันแบบไม่สะเทือนมากแต่เป็นสมัยก่อนเกวียนเนี่ยเป็นล้อไม้โดนกับดินโดนกับหินเนี่ยโอ้มันสั่นสะเทือนมากเขาก็ต้องมีอะไรที่มาช่วยรับแรงในสมัยก่อนเทคโนโลยีเรื่องการทำยางเติมลมอะไรเนี่ยมันไม่มีดีที่สุดเลยเขาก็เอาแผ่นหนังมาซ้อนๆกันแล้วก็ทำเป็นยางรถหนุนไว้บริเวณล้อรถทั้งสี่ซึ่งมันก็ต้องใช้หนังเป็นจำนวนมากก็จะต้องเป็นเทคนิคที่ทำได้เฉพาะระดับเจ้านายผู้ใหญ่หรือพระราชาเท่านั้นที่ก็จะทำแบบนี้หรือว่าข้อเสียมันก็มีคือว่ามันจะไปที่เปียกๆหรือเวลาฝนตกนี่ก็ต้องเอาเข้าที่ร่มเพราะฉะนั้นงั้นเนี่ยหนังโดนกับน้ำนะมันก็แบบจะมีกลิ่นเขาก็ต้องแบบเทคนิคในการฟอกหนังสมัยก่อนมันก็จะไม่มีน้ำยาเคมีอะไรเหมือนสมัยปัจจุบันที่กันน้ำได้เต็มที่อะไรต่างๆก็ฟอกอยู่ตากอยู่แต่มันก็จะมีกลิ่นออกมาซึ่งในวันนั้นพอดีท่านหวังรถเนี่ยจอดไปกลางแจ้งเกิดฝนตกอย่างกระทันหันในคืนนั้นตกแบบชนิดโอ้ตกหนักมากจนพระลานหลวงนี่น้ำนองเลยน้ำนองแล้วก็มาขังอยู่กับล้อรถไงมันก็ส่งกลิ่นฝนเนี่ยก็หยุดในช่วงก่อนที่จะรุ่งสางฝนหยุดแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้น ลมนี่ก็พัดมาเพราะว่าฝนหยุดแล้วก็ทำให้เจ้าสุนัขที่ได้เลี้ยงไว้ในพระราชวังเนี่ยเกิดได้กลิ่นหนังสุนัขมันก็มาตามกลิ่นเลยฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งแล้วก็มากัดกินแทะหนังที่ติดอยู่กับล้อรถของพระราชานั้นแทะแทะแทะกินแทะแทะแทะกินจนกระทั่งโอ้มันเละไปหมดเลยแล้วสุนัขฝูงใหญ่เนี่ยท่านฟังเวลามันเกิดคึกขนองขึ้นมาเนี่ยมันดีใจเนี่ยมันก็ไม่ได้แทะหนังอย่างเดียวมันก็แทะอย่างอื่นด้วยแทะเบาะด้วยแทะที่บังด้วยแทะที่นั่งด้วยแบบเย็นเลยพังเละชิบหายหมดพอพระอาทิตย์ขึ้นดับฝังมีแสงเรืองรองมาละคนก็เริ่มออกมาดูว่าโอ้ฝนตกแล้วเป็นยังไงต่างๆนั่นนี่สุนัขเนี่ยหายจ้อยแล้วหนีไปเรียบร้อยเกิดเห็นโอ้โถโถรถนี่นี่มันสภาพรถของพระราชาหรือนี่สภาพนี่โอ้โถดูไม่ได้เลยพวกเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั้นก็คิดว่าโอ้ตัวอะไรเนี่ยมันจะมาแทะได้ต้องเป็นสุนัขแน่นอนสุนัขจะมาจากที่ไหนล่ะก็คงเป็นสุนัขจรจัดที่เข้ามาทางท่อระบายน้ำนี่แหละมันต้องมากัดกินหนังตรงนี้แล้วก็แทะตรงนี้แน่นอนก็จึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระราชาโดยไม่ได้คิดว่าเป็นสุนัขที่อยู่ในพระราชวังเองพอพระราชาทราบเรื่องเนี่ยโอ้กริ้วมากโกรธมากก็จึงสั่งการลงไปให้แบบเจอสุนัขที่ไหนเนี่ยให้ฆ่าตรงนั้นเลยสุนัขพวกนี้นี่มาทำความไม่ดีให้แก่ทรัพย์สินของเราสั่งฆ่าสุนัขทุกที่ที่เจอแน่นอนนะก็ต้องยกเว้นสุนัขที่อยู่ในวังหลวงแล้วสุนัขอื่นๆที่มาทางท่อระบายน้ำในเมืองทั้งหมดต้องถูกฆ่าตายคือพระราชาเนี่ยไม่ได้พิจารณารับขอบไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นมันจริงหรือไม่ฟังลูกน้องว่าอย่างนั้นก็เอาว่าตามกันจัดการเลยปรากฏว่าสุนัขในเมืองก็แบบโอ้ได้รับความลำบากละอยู่ๆก็ถูกฆ่าพวกที่หนีรอดมาได้ไม่ถูกจับก็หนีเข้าไปในป่าชาโพธิสัตว์เป็นสุนัขที่อยู่ในป่าชาเป็นหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเห็นสุนัขที่กรูหนีแตกกันมาจากในเมืองที่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพวกสุนัขนั้นก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้อะไรคนก็มาฆ่าหมาแล้วก็จับไปจับไปพวกที่ถูกจับไปก็ฆ่าตามหมดเลยเราก็เลยต้องรีบหนีมาเพราะทำไมพระราชาสั่งฆ่าก็เลยต้องการจะไปตรวจสอบโพธิสัตว์ที่เป็นสุนัขเนี่ยนะส่วนพวกที่หนีมาเนี่ยก็เข้าป่าช้าไปแล้วหาที่หลบภัยโพธิสัตว์ต้องการทราบข้อมูลก็จึงทำการเจริญเมตตาซะก่อนเจริญเมตตาไปท่านผู้ฟังให้นำหน้าตัวเองไปตลอดเส้นทางตั้งจิตไว้อย่างนี้บอกว่าเราขอเจริญเมตตาใครที่เห็นเราเนี่ยแล้วจะเอาไม้บ้างก้อนดินบ้างต่างๆปาเนี่ยอย่าให้ทำได้ให้ได้รับกระแสงเมตตานี้ปรากฏว่าด้วยจิตเมตตานั้นสามารถเดินเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านประตูเมืองผ่านเมืองเข้าไปถึงประตูวังผ่านวังเข้าไปจนถึงบริเวณหน้าตำหนักของพระราชาเลยใครเห็นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะคิดทำร้ายมีแต่คิดรักใคร่แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่ในท้องพระโรงนู่นนะในขณะนั้นพระราชานี่ก็ประทับอยู่บนพระราชอาสนะสุนัขตัวนี้โพธิสัตว์ก็วิ่งจุดเข้าไปอยู่ใต้ที่ประทับของพระราชาเลยใต้บัลลังก์ที่นั่งพระราชาแล้วก็ตกใจรีบลุกขึ้นมาคนทั้งหลายนี่ก็พยายามที่จะเอาดึงสุนัขให้ออกจากใต้ที่นั่งให้ได้แต่ก็ไม่ยอมออกจนกระทั่งว่าสงบลงสักครู่หนึ่งแล้วสุนัขนี่ก็จึงออกมาพวกราชบุรุษนี่ก็พยายามที่จะจับไปพระราชาสังเกตเห็นดูก็ห้ามไว้ก่อนพระริษัทที่เป็นสุนัขนั้นก็จึงถามพระราชาว่าพระองค์เนี่ยสั่งให้ฆ่าสุนัขจริงหรือพระราชาบอกว่าใช่เอาสุนัขมีความผิดอะไรสุนัขเนี่ยมันมากินหนังที่อยู่ที่รถของเราให้รถของเราเนี่ยชิบหายพังไปหมดเลยเอาแล้วพระองค์รู้ตัวที่กินไหมเขาบอกว่าเป็นสุนัขที่มาจากในเมืองมาทางท่อระบายน้ำ แล้วรู้ตัวไหนไหมก็ไม่รู้ล่ะไม่เห็นจึงสั่งฆ่าไปก่อนโพธิสัตว์ก็บอกว่าการกระทำโดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้เนี่ยเป็นพระราชาเนี่ยไม่ควรพระองค์รู้ว่าตัวไหนทำแล้วก็จึงค่อยลงโทษตัวไหนที่ไม่ได้ทำก็อย่าลงโทษตอนนี้เนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยฆ่าสุนัขหมดเลยตัวที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็โดนลงโทษไปด้วยแล้วที่ว่าสั่งฆ่าสุนัขทั้งหมดเนี่ยมันหมดจริงไหมก็ยกเว้นสุนัขที่อยู่ในตำหนักไงไม่ได้ฆ่าโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าอ้าวนี่ไงเป็นอคติเรียกว่าฉันทาคติรักเฉพาะสุนัขที่อยู่ในตำหนักส่วนสุนัขที่อยู่นอกตำหนักเนี่ยไม่รักรักเฉพาะสัตว์ที่เป็นสุนัขพอเป็นหมูเป็นกวางเป็นเนื้อไม่รักคือกินมันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอคติ4คนที่เป็นพระราชาไม่ควรจะมีอคติแต่ควรจะมีทศวิธราชธรรมพระราชาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่แสวงหาเหตุผลให้ถูกต้องไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาเป็นเหมือนตาช่างที่ควรจะช่างดูให้ดีพระราชาพอได้ยินโพธิสัตว์บอกสอนเรื่องคอนเซปต์ของคุณธรรมต่างๆนี่ก็ฟังเขาท่าดีเอางั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวที่ทำว่าท่านมีวิธีการไหมถามสุนัขดูสุนัขก็จึงบอกว่าเอางี้ให้เราเอาเปรียงมาผสมกันกับหญ้าแพรกมาผสมกันแล้วให้สุนัขในตำหนักของพระองค์เนี่ยลองกินดูเปรียงเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสารที่เขาหมักเอาไว้เป็นเหมือนพวกยีสต์นะทุกฝั่งที่เขาจะไว้สำหรับหมักนมให้มันกลายเป็นเนยหรือว่าทำเรื่องการหมักการดองอะไรแบบอื่นๆต่างๆทีนี้พอมันผสมกับยาแล้วมันก็มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายให้สุนัขกินปุ๊บเนี่ยพวกสุนัขนี่ก็ถ่ายออกอ้วกด้วยถ่ายด้วยออกมาเนี่ยเห็นเป็นอะไรโอ้โถนี่มันเป็นหนังนี่นอกก็จริงๆแสดงว่าสุนัขที่อยู่ในตำหนักนี่แหละมาขย่ำกินหนังที่อยู่ที่ร้านรถของเราเอาความจริงปรากฏขึ้นพระราชาเนี่ยก็จึงยกเลิกคำสั่งนั้นแล้วก็ยกย่องโพธิสัตว์ว่าโอ้มีปัญญามากจึงถวายสเวตรชัดให้พระโพธิสัตว์นี่ก็จึงรับมาแล้วก็แสดงเรื่องทศวิธราชธรรมให้พระราชาสมาทานศีลตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคืนสเวตรชัดให้แล้วก็ไปหลีกไปในจุดตรงเรื่องนี้แหละที่มันจะคล้ายๆกับเรื่องของโคที่โพธิสัตว์ในชาติของโมโหสถได้ใช้ความรู้ข้อนี้หาคนที่เป็นเจ้าของโคได้คือมันเหมือนกันคล้ายๆกันในจุดนี้ข้าพเจ้าก็จึงนำเรื่องของกุกุราชาดกมาประกอบด้วยนี่คือในเรื่องแรกส่วนในเรื่องที่สองที่จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ในโมโหสถก็คือตอนที่ถูกใส่ความอย่างมากเลยนะโมโหสถของเราโดยอาจารย์4คนมีเสนกะเป็นหัวหน้ารอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าเอาตัวรอดมาได้เหตุการณ์ใหม่ถูกชงขึ้นมาอีกพยายามที่จะแบบหาเรื่องใส่โพธิสัตว์มโหสถอยู่เรื่อยจนกระทั่งถึงจังหวะสุดท้ายเลยแบบซัดมนทินให้เต็มๆจนกระทั่งถึงต้องหนีออกนอกเมืองได้โอกาสกลับมาแล้วล้างมนทินแล้วจุดที่ว่าเอาความชั่วความลับของอาจารย์ทั้ง4คนมาแฉแล้วก็พระราชาเนี่ยโอ้กริ้วมากพระเจ้าวิเทหราชสั่งที่จะประหารอาจารย์4คนนี้โพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้โกรธแค้นเกลียดอาจารย์ทั้ง4คนนี้เลยแต่มีความเมตตาท่านฟังในขณะที่ถูกผู้ยี่ผู้ยำใส่ร้ายใส่ความก็มีขันติคือความไม่โกรธไม่จือสาหาความที่ดูไม่ใช่รอบเดียวนะอย่างน้อย3รอบโยมมากกว่านั้นอีกในเรื่องราวที่เราฟังกันไปจนรอบสุดท้ายเนี่ยจะเอากันให้ถึงตายจะฆ่าให้ตายเลยตัวเองรอดมาได้ไม่ตายแต่ว่าโทษในความผิดของอาจารย์ทั้ง4คนนั้นถึงตายแม้กระนั้นก็ตามมโหสถเนี่ยก็ยังขอชีวิต4คนนั้นเอาไว้มเหตุได้ตายแม้กระนั้นพระราชาก็จะให้เป็นทาสของมโหสถมโหสถรับไว้ก็ ล่อยให้เป็นอิสระพระราชาจันทรเทศหนีให้ออกไปจากเมืองมโหสถก็ยังมีเมตตามีกรุณาคำว่ากรุณานี่หมายถึงปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์โอ้ยถ้าถูกในประเทศต่อไปอยู่ข้างนอกก็จะมีความทุกข์เราขอให้รับตำแหน่งอยู่อย่างเดิมนี่แหละนี่มีความกรุณามีความเมตตามีขันตินี่จิตใจของพระพุทธเจ้าตยาใสเป็นแบบนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องที่สองในวันนี้คือเรื่องที่ชื่อว่าขันติวาทีชาดกเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่เหมือนจะกินแล้วก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยทุกฝั่งที่ว่าถูกเบียดเบียนถูกเบียดเบียนจนในชาติของขันติวาทาชาดกเนี่ยถึงตายนะตายแล้วก็ยังมีเมตตามีขันติมีความอดทนเรื่องราวเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์ในตระกูลพราหมณ์ที่เหมือนจะกินมีทรัพย์สินสมบัติมากชื่อว่ากุณฑละกุมารเด็กชายกุณฑละนี่พอเติบโตขึ้นมาแล้วเรียนความรู้อะไรต่างๆได้ก็มาดูแลสมบัติต่างๆแทนพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ล่วงลับไปตัวเองนี่ก็ไม่ได้แต่งงานก็จึงคิดว่าโอ้ทรัพย์มากป่านนี้เราถือเอาไปด้วยก็ไม่ได้พ่อแม่ดูสิตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปเอาเราจะเอาทรัพย์นี้ไปด้วยเดี๋ยวจุดที่ว่าจะเอาทรัพย์ไปด้วยเนี่ยก็คือบริจาคทานทั้งหมดเลยบริจาคทานบริจาคทานให้หมดเพื่อที่อะไรแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นบุญแล้วตัวเองไปทำอะไรอ่ะเอาบัวอยู่ป่าคุณธนะมานพมีทรัพย์สมบัติมากสละสมบัติของตัวเองออกหมดไปอยู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีที่อยู่เป็นเวลานานก็ยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นพอมีฌานมีสมาบัติอะไรต่างๆแล้วก็มีวาระหนึ่งที่ว่าต้องการเสพของเปรี้ยวของเค็มของแบบรสชาติอะไรที่มันดีบ้างเพื่อที่ให้ร่างกายได้สารอาหารเพียงพอก็จึงมาที่ในเมืองปารณสีสมัยนั้นมาแล้วรับบิณฑบาตฉันภัตตาหารก็ไปพักอยู่ที่บริเวณอุทยานก็เรียกเป็นราชอุทยานของพระราชาก็จะเป็นที่โล่งๆเป็นป่าโปร่งๆให้กลางกรดนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ได้พอเวลาผ่านไปผ่านไปก็อยู่สักระยะหนึ่งปรากฏวันหนึ่งวันนั้นพระราชานี่ก็ไปประพาสในพระราชอุทยานอยู่ที่จุดมุมแห่งหนึ่งก็มีนางสนมไปด้วยเวลาพระราชาองค์นี้ไปประพาสพระราชอุทยานเนี่ยก็เหมือนไปปิกนิกนี่แหละตำฝังเอาไปตั้งเต็นท์ไปกลางที่นั่งที่นอนดื่มเหล้ากินอาหารอยู่ที่นั่นก็มีนางสนมเนี่ยไปปรนเปรออะไรต่างด้วยพระราชาเนี่ยกินเหล้ามามาเลยดื่มกินอย่างเต็มที่จนกระทั่งแบบว่าพลอยหลับไปด้วยอำนาจของสุราหลับไปเนี่ยก็หลับไปบนตักของนางสนมคนหนึ่งในขณะนี้นางสนมคนอื่นพอเห็นว่าพระราชาหลับไปแล้วเรือนก็ไปเดินเล่นเที่ยวชมสวนเห็นนางสนมคนที่ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าจะต้องมาอยู่คอยเอาตักของตนเป็นหมอนให้พระราชาก็อยากจะไปด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อนที่เป็นนางสนมคนอื่นเนี่ยไปแล้วก็ไปเจอโพธิสัตว์ที่เป็นกุณฑละฤาษีมานั่งอยู่ที่บริเวณหนึ่งห่างไปสักระยะหนึ่งพอแบบไม่ได้ยินเสียงกันได้นางสนมที่ไปหาโพธิสัตว์ที่เป็นฤาษีดาบสแล้วเนี่ยเห็นพระเห็นเจ้าก็กราบแล้วก็ขอฟังธรรมก็ยังไม่ได้จะพูดอะไรกันมากนางสนมคนที่เอาตักเป็นหมอนให้พระราชาอยู่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็โบกมือบอกมือทำตัวขยับนิดหน่อยพระราชารู้สึกตัวขึ้นเอ้าเอ๊ะแล้วนางสนมที่เหลือไปไหนเนี่ยอยู่ที่นู่นโอ้ยพระราชานี่ก็โกรธมากว่าเอ้าพอตอนเราไม่อยู่พวกเธอนี่ก็หายกันหมดเลยไปหาดาบสนั้นด้วยความโกรธว่าเนี่ยทำไมถึงจะมาหาผู้หญิงให้ผู้หญิงมาพูดคุยด้วยเดินไปเนี่ยด้วยความโกรธก็ถือมีดไปด้วยคิดว่าจะตัดหัวของเจ้าดาบสคนนี้ให้ได้บรรดานางสนมเหล่านั้นดมฝังก็พยายามจะห้ามพระราชานางสนมที่เป็น คนโปรดคนหนึ่งก็เลยไปแย่งดาบมาให้พระราชาสงบลงพระราชายืนอยู่ต่อหน้าพระโพธิสัตว์แล้วที่เป็นดาบนั้นก็ถามโพธิสัตว์ว่าท่านมีคำสอนว่าไงโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรามีขันติเป็นคำสอนมีขันติเป็นวาทะก็ล่าวยกย่องขันติขันตินี่คืออะไรพระราชาถามขันติคือความไม่โกรธไงถ้าเขาด่าอยู่เย้ยหยันอยู่ตีประหารก็ไม่โกรธพระราชาก็จึงบอกว่าสงสัยไม่มีใครด่าว่าท่านไม่มีใครทำร้ายทุบตีท่านน่ะสิท่านจึงไม่โกรธเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นขันติคือความอดทนของท่านเป็นแน่ก็จึงสั่งให้พนักงานที่เป็นเพชฌฆาตมาเลยเพชฌฆาตนี่ก็ร่างกายกำยำผูกผ้าแดงสวมเสื้อยันมีอาวุธครบมือมาหาพระราชาพระราชาก็สั่งเลยเจ้าจงเคี่ยนด้วยแส้ 2,000 ครั้งเคี่ยนดาบทตรงนี้แหละทั้งด้านหน้าด้านหลังดูสิว่าจะยังมีขันติความอดทนอยู่ได้ไหมเพชฌฆาตนี่ก็หวดเลยทำฝังหวดเพี้ยเพี้ยเพี้ย 2,000 ครั้งใช่ไหมข้างละ500จัดไป4ด้านด้านหน้า500ด้านขวาด้านหลังด้านซ้าย 2,000 ครั้งพอดีหนังเนี่ยหลุดลุ่ยแดงเถือกเลือดซิบๆออกมาเลยพอที่จัดทำฝังไม่โกรธนิ่งพระราชาถามมาอ้าวท่านยังมีคำสอนว่าอะไรอยู่บริษัทก็ว่าก็ยังสอนเรื่องขันตินี่แหละขันติเนี่ยดีนะท่านคิดว่าขันติมีอยู่ระหว่างหนังหรอขันติเนี่ยมีอยู่ในใจไม่ได้อยู่ระหว่างหนังแต่อยู่ในใจที่แม้แต่พระองค์ก็มองไม่เห็นพระราชานี่โกรธขึ้นมาอีกหาว่าเรามองไม่เห็นขันติไหนขันติลองดูให้เพชฌฆาตตัดมือดำฝังตัดมือสองข้างของโพธิสัตว์ตัดออกเลยนะตัดตรงที่ข้อมือนี่แหละเหลือแต่แขนแล้วก็มือกุดเอาไว้เลยนุ่นๆออกมาก็ถามโพธิสัตว์ว่าเออนี่ยังยกย่องขันติอยู่อีกไหมก็ยังยกย่องอยู่พระองค์คิดว่าขันติอยู่ที่มือเหรอขันติไม่ได้อยู่ที่มือขันติอยู่ในใจที่พระองค์ก็มองไม่เห็นพระราชานี่ก็โกรธมากอีกมาฟังทำไมยังจะมาขันตรงขันติอยู่ได้ไม่ขันแตกสักทีให้ตัดเท้าบ้างตัดที่ข้อเท้าสองข้างเลยทีนี้ยืนก็ไม่ได้แล้วเดินก็ไม่ได้แล้วจะกินอะไรก็ไม่มีอะไรจะจับแล้วเลือดนี่โอ้นองเต็มที่เลยมาฟังตั้งแต่หนังแล้วแล้วพอตัดข้อเท้าด้วยเนี่ยเหมือนหม้อก้นทะลุเนี่ยเลือดไหลออกมาเนี่ยจนบริเวณนั้นเนี่ยนองไปด้วยเลือดพระราชาเนี่ยก็ยังไม่พอใจเนี่ยยังโกรธอยู่ไหนยังยกย่องขันติอยู่อีกไหมก็ยังยกย่องอยู่ขันติไม่ได้อยู่ที่เท้าขันติอยู่ในใจอยู่ในจงในใจอะไรมาคราวนี้ให้ตัดหูสองข้างตัดจมูกด้วยพอตัดออกแล้วโพธิสัตว์ก็ยังยกย่องขันติอยู่พระราชานี่โกรธมากไม่พอใจอย่างมากก็จึงใช้พระบาทของพระองค์คือเท้าเนี่ยยันเข้าที่ยอดอกของดาบทโพธิสัตว์คนนี้เลยแบบถีบลงไปนะถีบให้กระเด็นไปนะโพธิสัตว์นี่ก็หงายหลังตึ้มลงไปเลยนอนกองอยู่กับพื้นลุกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามือเท้านี่ถูกตัดไปแล้วเลือดนี่นองไปหมดเลยส่วนพระราชาเนี่ยพอโกรธขนาดนี้ถีบดาบทโพธิสัตว์ไปจนกระเด็นถึงขนาดนั้นแล้วเรนก็เดินจากไปแต่ขณะที่เดินจากไปพอละสายตากันตอนนี้น้องฟังอยู่เลยจากคลองแห่งจักษุข้ามไปมุมหนึ่งปุ๊บเนี่ยเกิดแผ่นดินเนี่ยแยกออกน้องฟังแยกออกปุ๊บเนี่ยมีเปลวไฟวาบขึ้นมาหุ้มห่อเอาตัวของพระราชาเนี่ยลงไปสู่อเวจีมหานรกก็เรียกว่าถูกธรณีสูบน้องฟังถูกแรงดึงดูดเนี่ยดึงลงไปตายเดี๋ยวนั้นเลยศพก็หาไม่เห็นจะมาทำพิธีคงพิธีกรรมอะไรก็ไม่ได้พระราชาหลังจากที่เดินจากไปเนี่ยก็มีเสนาบดีคนหนึ่งที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพระราชานี่หรอกแต่ว่าก็พูดอะไรไม่ได้นะพอพระราชาเดินจากไปแล้วตัวเองก็แบบไปประคองให้โพธิสัตว์นั่งขึ้นมาเก็บรวบรวม ทั้งเท้าที่หลุดไปทั้งมือทั้งหูทั้งจมูกมารวบรวมมาไว้เช็ดเลือดเช็ดอะไรแล้วก็กราบมากๆโอ้ท่านขออย่าให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยชิบหายเลยอันนี้เป็นการกระทำของพระราชาคนเดียวนะขอให้ท่านเนี่ยอย่าได้ทำโทษให้เกิดขึ้นกับบ้านแขวนคือท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องในตอนก่อนๆนู้นเนี่ยข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของมาตังค้าฤาษีที่ก็มีพระราชาที่ทำแบบนี้แหละแค่ไปแกล้งใส่บาตรอะไรไม่ดีกับฤาษีเท่านั้นน่ะเกิดเทวดาเนี่ยมาลงโทษให้แว่นแควนเนี่ยโอ้พังพินาศชิบหายไปหมดเสนาบดีเนี่ยก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนั้นก็จึงมาขอร้องโพธิสัตว์ดาบสว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยซึ่งอันนี้อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เป็นอำนาจของฤาษีที่จะทำแต่ว่าโพธิสัตว์นี่ก็ไม่โกรธไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรใครมีความกรุณามีความเมตตาพอหลังจากที่พระราชาถูกธรณีสูบไปแล้วไม่นานโพธิสัตว์นี่ก็สิ้นชีวิตเสนาบดีนี่ก็ทำฌาปนกิจให้แล้วก็สร้างสถูปไว้ให้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยคือบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยไม่โกรธประกอบอยู่ในขันติต่อให้คนทำผิดทำชั่วทำบาปทำยังไงต่อพระองค์ด้วยเนี่ยก็ไม่โกรธยังมีกรุณามีเมตตาอยู่นี่เรื่องตรงนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้มานึกถึงเหตุการณ์ของมโหสถที่ว่าถูกอาจารย์สี่คนเนี่ยใส่ร้ายทำร้ายนั่นนี่โน่นจนถึงกับชีวิตอ่ะก็ยังไม่โกรธยังมีความกรุณากับเขาอยู่ท่านฟังลองนึกย้อนกลับมานะถึงตัวเราเองอ่ะอยู่ในที่ทำงานบ้างอยู่ที่นั่นที่นี่บ้างเนี่ยถ้าเพื่อนร่วมงานใส่ความกันป่านนี้มันจะมองหน้ากันไหวอ่ะจะยังไม่ลาออกได้หรออดทนได้ไหมในทั้งสองเรื่องนี้จุดหนึ่งที่จะสังเกตเห็นก็คือว่าพระราชาเนี่ยเป็นคนละแบบกันเลยนะในเรื่องกุกุรชาดกพระราชาที่สั่งการผิดพลาดไปก็แก้ไขปรับปรุงใช่ไหมเอาแต่พอมาเรื่องขันตีวาทาชาดกพระราชานี่ไม่แก้ไขเลยซ้ำถูกธรณีสูบด้วยซ้ำในที่นี้ท่านสรุปชาดกเอาไว้ว่าในเรื่องที่สั่งฆ่าสุนัขเนี่ยพระราชาในสมัยโน้นนั้นคือท่านพระอนนท์ในบัดนี้ส่วนในเรื่องขันติวาทาชาดกพระราชาที่มหาโหดเลยสั่งตัดมือตัดเท้าของดาบทแล้วก็ยังถีบยอดอกด้วยก็คือพระเทวทัตซึ่งในโอกาสหน้าท่านฟังข้าพเจ้าจะรวบรวมเรื่องความโหดร้ายของพระเทวทัตในชาติก่อนซึ่งโอ้โหบางทีมันดราม่ามากมันโหดมากก็อันนั้นจะเป็นโอกาสต่อไปที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องที่สองนี้ทำให้เราเห็นอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ว่าถูกทำขนาดนี้แล้วก็ไม่โกรธนี่คือบารมีที่ท่านสร้างเอาไว้เราดูเนื้อหาในชาดกเรื่องต่างๆเนี่ยจะเห็นแนวโน้มที่เป็นไปอย่างนี้เสมอและเรื่องสุดท้ายท่านฟังจากในเรื่องของมโหสถก็คือไม่บอกความลับแก่ใครจนกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะสำเร็จซึ่งถึงจุดนี้เป็นจุดที่ให้อาจารย์สี่คนเนี่ยเขาใส่ความเอามนทินมาป้ายให้มโหสถได้ใช่ไหมทำให้ข้าพเจ้านึกถึงชาดกเรื่องที่ชื่อว่ากันหะทีปายนะชาดกที่ว่ามีความลับแล้วไม่ได้บอกจนสามารถนำความลับนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เรื่องราวนี้ถ้าเราไปเสิร์ชในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่ามัณฑพยชาดกหรือถ้าเรียกตัวละครหลักตามพระโพธิสัตว์ก็คือกันหะทีปยนะชาดกเรื่องราวตรงนี้ก็ปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะศึกนะมาขอศึกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าตัวท่านเองเนี่ยโอ้โห50ปีนู่นน่ะทนอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอยากจะซึกแต่ไม่บอกใครเป็นความลับความลับนี้เป็นมาอย่างไรในสมัยนั้นพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ที่มีทรัพย์มากแล้วก็มีเพื่อนรักที่เป็นเศรษฐีด้วยอยู่ด้วยกันทีนี้พอเติบโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการอยู่ครองเรือนนี่มันยากมากเลยเอาเราบริจาคทานให้ทรัพย์นี้ไปหมดละแล้วเราก็ไปบวชกันดีกว่าสองคนนี้ก็จึงทำอย่างนั้นสละทรัพย์แล้วก็ออกบวชอยู่ที่ป่าหิมพานต์ อยู่ที่นั่นทำยังไงไม่มีใครใส่บาตรให้ก็หาเปลือกหามันอะไรเนี่ยผลไม้เลี้ยงชีพอยู่พอเราออกบวชมันไม่ได้จะออกหาเปลือกหามันหรอกแต่มันหาความสงบในใจเปลือกมันเนี่ยเพื่อที่ประทังชีวิตให้มีอยู่รอดไปวันๆเฉยๆแต่หาอยู่เนี่ย5ปีก็แล้ว6ปีก็แล้วไม่ได้เลยความสงบจงสงบใจอะไรไม่มีเลยไม่ได้ไม่ใช่แค่5ปีนะฟังพยายามอยู่เนี่ย50ปีดูนะความสงบจงสงบใจอะไรไม่ได้เลยนะในช่วง50ปีเนี่ยจิตใจเนี่ยโอ้ก็แบบก็ฉันสึกแล้วทุบหม้อข้าวแล้วให้ทานหมดแล้วจะไปยังไงได้จะสึกกลับไปก็ไม่ได้ละเอาอย่างไรก็ตามก็ทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่นั่นน่ะ50ปีทุกฝังทีนี้หลังจาก50ปีไปแล้วบวชมาแล้วเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละต้องไปหารสเค็มรสเปรี้ยวอะไรต่างๆมากินบ้างสองคนนี้ก็จึงปรึกษากันว่าอ่ะงั้นเราไปในเมืองดีกว่ากลับไปสู่แคว้นกาสีเพื่อที่ว่าจะได้รับบิณฑบาตอะไรบ้างโพธิสัตว์ดาบสในชาตินั้นชื่อว่าทีปายนะดาบสเพื่อนที่บวชอยู่ด้วยกันผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชื่อมันทัพยาดาบสพอปรึกษากันสองคนทีปายนะเนี่ยก็มีเพื่อนชื่อมันทัพยาอยู่เหมือนกันชื่อเดียวกันกับดาบสนะดาบสคนแรกคือโพธิสัตว์ชื่อทีปายนะดาบสใช่ไหมดาบสคนที่สองที่ไปอยู่ป่าร่วมกันตั้ง50กว่าปีชื่อมันทัพยาดาบสดาบสโพธิสัตว์นั้นมีเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ออกบวชมาด้วยแต่อาศัยอยู่ในเมืองชื่อว่ามันทัพยาเหมือนกันเราก็จะเรียกว่านายมันทัพยาก็แล้วกันนะดาบสทั้งสองคือทีปายนะดาบสแล้วก็มันทัพยาดาบสเนี่ยก็จึงออกเดินทางไปหานายมันทัพยะที่อยู่ที่เมืองพระนครศรีเพื่อที่จะอาศัยอยู่สักระยะหนึ่งพอร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะกลับมาที่ป่าหิมพานต์อีกปรากฏว่าพอไปถึงกันแล้วคุ้นเคยกันก็จึงสร้างเหมือนกับที่อยู่ให้อยู่กันสัก 2-3 ปีก็แล้วกันอยู่ที่นี่แล้วค่อยกลับไปก็อยู่บริเวณสุสานแห่งหนึ่งเวลาไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตที่บ้านของนายมันทัพยะนี่แหละมีอยู่วาระหนึ่งฝังที่นายมันทัพยะก็เชิญทีปายนะดาบสมาค้างอยู่ที่เรือนของตนด้วยแล้วก็มีมันทัพยะดาบสอยู่ที่ป่าช้าอยู่คนเดียวในวาระนั้นปรากฏว่ามีโจรคนหนึ่งทุกฝังมันก็ขโมยของมาจากในเมืองขโมยมาเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งมาทางป่าช้าผู้คนในเมืองก็ติดตามมาโจรคนนี้มันก็หนีเข้าป่าช้าไปอยู่บริเวณที่อยู่ของมันทัพยาดาบสแล้วก็โยนของไว้ข้างหน้าไว้อยู่หน้าอาสมของดาบสนั้นตัวเองก็วิ่งหนีไปทางอื่นคนที่ติดตามมาเนี่ยก็เห็นว่าเอ้าทำไมห่อทรัพย์ห่อของมาอยู่หน้าอาสมของดาบสคนนี้โอ้ยดาบสคนนี้เนี่ยแหละกลางคืนเนี่ยเป็นโจรพอกลางวันเนี่ยก็แปลงเป็นดาบสก็จึงทุบตีมันทัพยาดาบสคนนี้เลยทุบตีเสร็จปุ๊บใส่ร้ายเรียบร้อยคือจับแพะว่างั้นเถอะเอาพระนี่เป็นแพะพระไม่ใช่แพะนะแต่จับพระเป็นแพะไปส่งพระราชาพระราชานี่ก็ไม่ได้พิจารณาดูฟังเราก็เห็นหลักฐานอยู่แล้วป่ะก็เขามีทรัพย์มากองไว้แล้วคนก็อยู่ตรงนี้ก็ลงโทษเลยสั่งให้ไปเสียบลาวประจานซึ่งการเสียบลาวประจานลามันก็ต้องยาวๆใช่ป่ะสูงท่วมหัวคนนั่นนะแล้วก็เสียบเอาไว้คือให้แขวนเอาไว้การเสียบลาวประจานเนี่ยก็คือให้คนร้ายเนี่ยค่อยๆเลือดไหลออกจนตายไปเองคนอื่นเห็นอาการนี้แล้วได้รับทุกข์ทรมานก็จะไม่ทำอีกซึ่งการเสียบลาวประจานนี้เขาก็ไปทำอยู่ที่ป่าช้านั่นแหละเพื่อที่จะให้พอใกล้ๆตายแล้วเนี่ยไม่มีกำลังในการที่จะต่อสู้พวกสุนัขจิ้งจอกก็จะมากินซากไปด้วยไม่ต้องขนให้ยากตายแล้วก็อยู่ที่ป่าช้านั่นเลยในการเสียบลาวนั้นทุกฝั่งพวกราชบุรุษเนี่ยเขาก็เอาลาวไม้ตะเกียงทุกฝั่งมาเสียบดาบสคนนี้แต่พอเสียบไม่เข้าเสียบเท่าไหร่ก็เสียบไม่เข้าก็เลยเปลี่ยนเอาจากไม้ตะเกียงมาใช้ไม้สะเดาเอาลาวไม้สะเดามาเสียบก็ไม่เข้าอีกมันทัพยาดาบสทุกฝั่งก็ใคร่ครวญดูนะตัวเองเนี่ยได้สมาธิ คนที่ไม่ได้สมาธิเนี่ยคือโพธิสัตว์ทีปายนะเท่านั้นแต่ว่ามันทัพยดาบทได้สมาธิใครควรดูเนี่ยโอ้นี่เป็นเพราะว่ากรรมเก่าของเราชาติก่อนมันทัพยดาบทเนี่ยเคยเอาหลาวไปเสียบแมลงวันโดยเอาไม้ทองหลางมาทำเป็นเหมือนไม้จิ้มฟันนี่แหละแล้วก็ไปเสียบแมลงวันเสียบเป็นอย่างมากเลยประดับเอาไว้พอมาชาตินี้เนี่ยจึงเป็นกรรมส่งผลให้อะไรที่ตัวเองไม่ได้ทำก็ถูกเขาใส่ร้ายว่าทำเราก็จะต้องถูกลงโทษด้วยการเสียบหลาวจึงบอกเจ้าพนักงานบอกว่าเอาต้องเอาหลาวไม้ทองหลางนะเอาไม้ทองหลางมาทำเป็นหลาวเสียบแล้วจะเข้าพระเจ้าพนักงานจึงเอาไม้ทองหลางมาทำเป็นหลาวเสียบเข้าไปในหูฟังเข้าจริงๆเสียบแล้วก็จับตั้งเลยห้อยเอาไว้ห้อยให้มันทัพยดาบทเนี่ยอยู่หน้าป่าช้าก็จัดเจ้าพนักงานเฝ้าเอาไว้บ้างเพื่อให้ไล่สุนัขอะไรต่างๆที่มันจะมากินซากเพื่อให้ได้รับความทุกข์ทรมานไปก่อนในวันนั้นเองท่านผู้ฟังปรากฏว่าที่ปยนาดาบทที่ไปอยู่บ้านเพื่อนชื่อมันทัพยะอยู่หลายวันปรากฏพอกลับมาปุ๊บอ้าวเพื่อนเรามันทัพยะดาบทไว้มาถูกห้อยตองแตงอยู่งี้โอ้เสียบหลาวด้วยโอ้ทำไมท่านไปทำอะไรเนี่ยท่านทำอะไรผิดมากมันทัพยดาบทท่านฟังก็บอกว่าเราไม่ได้ทำผิดแต่ว่าถูกใส่ร้ายโอ้ถ้างั้นท่านมีความขุ่นเคืองใจมีอะไรไหมเนี่ยเราไม่โกรธใครเลยนี่มันทัพยดาบทว่านะไม่โกรธแม้โจรที่มาใส่ความเราไม่โกรธแม้โจรที่ขโมยของมาไม่โกรธแม้คนที่มาใส่ความไม่โกรธแม้พระราชาที่สั่งให้ทำแบบนี้ไม่โกรธแม้เจ้าพนักงานที่เขาลงมือทำทีปยนาดาบทตำฝังอุ้ยเลื่อมใสในเพื่อนคนนี้มากเพราะว่ามันทัพยาเนี่ยบวชอยู่ด้วยกันสองคนตั้ง50 ปีใช่ไหมล่ะมันทัพยาดาบทเนี่ยเขาได้สมาธิแต่ทีปยนาดาบทเนี่ยไม่ได้ทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่50 ปีคือเนี่ยข้อดีของการมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะตำฝังถ้าอยู่คนเดียวอาจจะได้ศึกไปแล้วแต่เพราะว่าอยู่สองคนคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้คนที่ไม่ได้สมาธิก็เกรงใจถ้าเราจะสึกแล้วมันก็จะไม่ดีจะเป็นตราบาปไปของเราก็จึงไม่สึกแต่ในขณะที่มันทัพยดาบทได้สมาธิรู้กรรมเก่าของตัวเองว่าเคยไปเสียบแมลงวันเอาไว้ในชาตินี้ก็จึงถูกเขาเสียบหลาวโดยใช้ไม้ทองหลังเสียบไปในทุกฝั่งเลือดมันก็ไหลหยดติ๊งติ๊งมาจากทางปลายเท้านี่แหละแล้วก็ลงไปถึงไม้ด้วยทีปยนาดาบทนี้ก็จึงบอกว่าโอ้ยท่านเป็นถึงขนาดนี้เราอยู่ใต้ร่มเงาท่านเนี่ยรู้สึกอบอุ่นมากเลยคำว่าอยู่ใต้ร่มเงานี่ก็หมายถึงว่าอาศัยอยู่ตั้ง50 ปีเนี่ยวันนี้เนี่ยขออาศัยอยู่อีกสักวันหนึ่งก็จึงไปพิงหลาวที่เสียบตัวมันทัพยดาบทนี้เอาไว้เลือดที่ไหลมาตามหลาวด้วยฟังมันก็มาท่วมมาเปียกตัวของทีปยนาดาบททำให้ร่างกายของทีปยนาดาบทที่เป็นสีเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็เกิดเลือดมาฉาบทาปุ๊บมันก็แห้งลงก็เลยเป็นสีดำคล้ำขึ้นเขาก็จึงเรียกว่ากันหะทีปยนาดาบทคือทีปยนาดาบทที่มีผิวดำนั่นเองที่ว่าเลือดมาท่วมทั้งตัวได้นี่ก็เพราะว่าอยู่ตลอดคืนนั่นแหละพอวันรุ่งขึ้นโพธิหารไปดูก็เห็นเอ้าทำไมมีดาบทสีดำมาอยู่ตรงนี้คือกันหะทีปยนาดาบทเล่าเรื่องกันให้ทราบแล้วก็จึงไปแจ้งพระราชาพระราชานี่โอ้รู้สึกผิดอย่างมากเลยที่ลงโทษคนผิดแล้วทำไปโดยไม่พิจารณาถ้าคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนแล้วมีความเกียจคร้านก็เป็นมลทินพระราชาครองราชโดยไม่พิจารณาก่อนแล้วจึงทำก็จะเป็นมลทินดาบทมีความไม่สำรวมกว่าเป็นมลทินคาถาเรื่องนี้ก็ปรากฏในเรื่องของโมโหสถเหมือนกันนะตอนที่โมโหสถหนีภัยจากวังไปปลอมเป็นช่างหม้ออยู่ทางเมืองตอนใต้ถูกเรียกกลับมาแล้วก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเอาพระราชาในชาตินั้นทำยังไงก็จึงรีบจะให้เอาหลาวออกแต่หลาวในตัวฝั่งเสียบอยู่ที่ตัวของมันทัพยาดาบทเนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่ออก พราะอันนี้เป็นผลของกรรมไงที่ว่าเสียบแมลงวันไว้เสียบไว้นะแต่แมลงมันไม่ตายแล้วก็ปักเอาไว้โดยที่ไม่ให้แมลงตายแต่เสียบมันเอาไว้อยู่นี่คือกรรมเก่าที่เหมือนดับยาดาบททำเอาไว้ในชาตินั้นก็พอดึงเหลาออกไม้ทองหลางเนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่ออกแล้วก็ให้ต่องแต่งอยู่งั้นทำไงมันดับยาดาบทก็จึงว่าเอาถ้าจะเลิกการทำโทษนี้วิธีการเนี่ยก็คือให้ตัดเหลาที่เสียบอยู่เนี่ยเท่าตรงที่ผิวหนังผิวหนังอยู่ตรงไหนให้ตัดเหลาตรงนั้นผิวหนังอยู่ตรงไหนให้ตัดเหลาตรงนั้นเพราะเหลาเสียบอยู่มันต้องมี2อันเป็นอย่างน้อยมันถึงจะยกตั้งขึ้นได้ใช่ปะก็ตัดตรงนั้นส่วนเหลาที่เหลือก็อยู่ในตัวต่อไปคืออยู่ไปจนถึงสิ้นชีวิตเลยอ่ะเพราะว่าเป็นกรรมที่ได้เสียบแมลงวันเอาไว้อย่างนั้นไม่ให้มันตายมันดับยาดาบทในชั้นนั้นก็จึงได้ชื่อเติมนำหน้าเป็น prefix ขึ้นมาว่าชื่ออานิมันดับยาดาบทคือหมายถึงมีไม้ทองหลางอยู่ในตัวของตัวเองหลังจากนั้นทั้งสองดาบทนี้ก็อยู่กันที่ป่าช้าดูแลกันและกันเพื่อที่จะเตรียมกลับไปสู่ป่าหิมพานต์ละพออานิมันดับยาดาบทเริ่มดูแลตัวเองได้กันหาที่ปยานาดาบทตุมฟังก็จะมาแจ้งข่าวว่าจะเดินทางไปแล้วนะมาบอกลาเพื่อนมาปฏิสันถานพูดคุยด้วยก็เข้ามาสู่ที่ในตัวเมืองในหมู่บ้านที่เรือนของนายมันทัพยานั้นนายมันทัพยะเห็นกันหะที่พญานันดาบทมาแต่ไกลก็ยินดีทำฝังแล้วก็ให้มาพักอยู่ที่เรือนที่ใกล้ๆสร้างไว้ให้สำหรับเป็นที่พักของดาบทนี้เวลาที่อยู่ในบ้านในจังหวะนั้นก็มีลูกของนายมันทัพยะชื่อว่ายันทัตตกุมารก็มาด้วยมาเล่นอยู่บริเวณเรือนที่สร้างไว้ให้ดาบทพักอยู่ในบริเวณบ้านของตนซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีทางจงกรมมีเรือนน้อยๆเป็นสำหรับเด็กเล่นเอาไว้แล้วก็มีจอมปลวกอยู่ที่ปลายทางจงกรมเด็กคนนี้เนี่ยในขณะที่พ่อแม่ก็กำลังพูดคุยกันอยู่สนทนาปราศัยกับดาบทเด็กมันก็เล่นลูกข่างไปดีดไปโยนไปลูกคลางนี้มันก็เข้าไปในรูที่อยู่ตรงจอมปลวกที่ท้ายทางจงกรมนั้นปรากฏว่ามีงูพิษร้ายตัวหนึ่งตัววังอยู่ในจอมปลวกนั้นพอดีลูกคลางพอมันวิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็ไปปั่นอยู่ที่หัวของงูตัวนี้แหละงูตัวนี้มันก็เคืองแหละอะไรเนาะทำไมอะไรมาปั่นหัวอยู่นี้เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรรีบวิ่งเข้าไปล้วงเข้าไปในรูเพื่อที่จะหยิบเอาลูกคลางนั้นออกมาอสรพิษคืองูนั้นมันก็โกรธอยู่แล้วเห็นอะไรมานุ่มๆ มันก็กัดเข้าให้เลยเด็กนั้นก็ถูกงูกัดเต็มๆเลยที่มือร้องได้คำเดียวล้มตึงเลยเพราะพิษงูมันแล่นเข้าสู่ร่างกายเป็นลมสลบไปเลยทุกฝั่งแม่หันไปดูอ้าวลูกถูกงูกัดนี่ดูแผลดูจอมปลวกเห็นรูมั่นใจเลยว่าถูกงูกัดแน่นอนจึงรีบอุ้มลูกมาเนี่ยหวังให้ดาบทเนี่ยช่วยน้อยกระนั้นที่ปยานาดาบทท่านเป็นดาบทเนี่ยท่านต้องมียานะลูกฉันเนี่ยถูกงูกัดแล้วทำยังไงดาบทนี่คือโพธิสัตว์ในแต่ละฝั่งไม่รู้เรื่องโอสถเลยเพราะว่ามัวแต่ทำการภาวนาตลอด50กว่าปีเนี่ยภาวนาอย่างเดียวทำโอสถอะไรต่างๆไม่ได้เลยโอ้ยถูกขอร้องอย่างนี้จะทำไงเอางี้ละกันมีวิธีเดียวที่จะทำได้นั่นคือตั้งสัจจะอธิษฐานก็เรียกว่าทำสัตยาธิษฐานตั้งเมตตาจิตเอาไว้จะทำอย่างนี้แล้วกันมันจะเกิดปาฏิหาริย์ไหมท่านจึงตั้งอธิษฐานอย่างนี้ทุกฝังบอกว่างี้บอกว่าที่เราออกบวช ด้วยความเลื่อมใสในแค่7วันแรกเท่านั้นต่อจากนั้นมาเนี่ยอยู่50ปีเนี่ยไม่ได้มีความอยากจะประพฤติพรหมจรรย์เลยอยากจะสึกอยู่ใจอย่างเดียวด้วยความจริงข้อนี้อย่างนี้คือเอาความจริงมาบอกใช่ป่ะแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้เด็กคนเนี้ยคือยันทัตตกุมารเนี่ยจงรอดชีวิตพิษจงคลายออกด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ตั้งฟังพิษในกายตอนบนของกุมารคนนี้ก็ออกคือเคลื่อนออกมาแล้วก็ลงสู่พื้นดินไปเด็กคนนี้ก็ลืมตาได้เรียกแม่ได้แต่พูดได้คำเดียวก็นิ่งๆอยู่ยันลุกขึ้นไม่ได้ดาบทเห็นท่าแล้วก็คิดว่า กำลังอธิษฐานของเราคงจะไม่พอเหมือนขอให้พ่ออธิษฐานด้วยก็แล้วกันให้พ่อทำด้วยพ่อทำแล้วด้วยพลังนี้มันก็จะได้ผลดีเหมือนกันละมั้งจึงขอให้พ่ออธิษฐานพ่อก็จึงตั้งสัจจะอธิษฐานในข้อที่สองท่านฟังบอกว่าที่เราทำบุญให้ทานทุกวันทุกวันนี้นะไม่ได้ด้วยศรัทธานะไม่ใช่ว่าพอใจแล้วจึงให้ต่างๆนั่นนี่แต่ว่าที่ทำไปก็สักว่าแต่ทำเท่านั้นแหละด้วยความสัตย์จริงข้อนี้ความจริงนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะขอให้ลูกเนี่ยพ้นจากภัยข้อนี้พิษจงคลายออกพอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นตัวฝังพิษในกายตั้งแต่สะเอวขึ้นมาจนถึงคอถึงช่วงอกเนี่ยก็ออกจากกายลงสู่พื้นดินลุกขึ้นนั่งได้แต่ก็ยังไม่หายเพราะว่าขายังขยับไม่ได้เลยดาวบอยก็จึงบอกว่างั้นแม่ต้องทำด้วยพ่อทำแล้วแม่ทำด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานก็คือความจริงที่เราไม่ได้เคยบอกใครมาก่อนนะความจริงที่เราเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวเป็นความลับเหมือนอย่างเรื่องของโมส่วนที่เก็บความลับไว้เนี่ยเอาความจริงข้อนี้มาตั้งเป็นสัจจะอธิษฐานมารดาก็บอกโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกถ้าฉันตั้งสัจจะบอกความจริงอะไรไปเนี่ยมันจะไม่ดีนะพ่อก็บอกว่าแม่เรามีลูกคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องทำแหละไม่เป็นไรฉันไม่เคืองจะไม่โกรธขอให้เธอพูดความจริงเอาความจริงนั้นมาเป็นสัจจะอธิษฐานดูแม่ก็เอาก็จึงเอาความจริงข้อนี้มาตั้งเป็นสัจจะอธิษฐานก็คือบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้รักพ่อเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้มีความรักเลยแต่ว่าพ่อก็ไม่รู้ไม่ได้แสดงออกเหมือนงูเนี่ยฉันไม่ได้มีความรักในงูเลยเพราะงูมากัดลูกฉันพ่อนี่ฉันก็ตั้งไว้เหมือนงูนี่แหละไม่ได้มีความรักในพ่อเลยแต่ก็ทนอยู่กันไปด้วยความจริงข้อนี้ด้วยความสัตย์ข้อนี้ขอให้ลูกเนี่ยพ้นจากภัยรอดชีวิตพิษจงคลายออกพ่อเอาความจริงข้อนี้มาบอกตั้งเป็นสัตยาธิฐานแล้วพิษเนี่ยก็ออกจากขาออกจากร่างกายทั้งหมดเด็กนี่ก็ลุกขึ้นยืนได้เหมือนเดิมสามารถพูดได้พิษออกไปทั้งสามคนเนี่ยก็งงกันมากว่าโอ้ความปาฏิหาริย์ข้อนี้ในเกิดมีขึ้นจากการเราตั้งสัตยาธิฐานนั่นเนี่ยก็จึงมาทบทวนกันว่าเรื่องนี้มันเกิดยังไงขึ้นนะในท่านดาบท่านตั้งอธิษฐานว่ายังไงเขาก็ว่าวันนี้แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะประพฤติพรหมจรรย์นะเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยแบบอดทนอยู่ตั้ง50ปีแล้วนะยินดีอยู่แค่7วันแรกส่วนวันที่เหลือเนี่ยคิดอยากจะสึกอยู่เรื่อยแต่ไม่กล้าพูดคือนี่เป็นข้อดีทางฝั่งของความที่ว่ามีเพื่อนอยู่ร่วมประพฤติพรหมจรรย์มีหิริโอตปะในการที่จะอดทนอดกลั้นได้คือบางคนคิดอยู่ในใจใช่ไหมแล้วแบบว่ามันอั้นทางวาจาไม่ไหวก็อาจจะบ่นออกมาบ่นให้เพื่อนฟังนั่นนี่ยิ่งถ้าอั้นไม่ไหวนี่ก็ได้สึกเลยหรือว่าได้แสดงความไม่ดีออกไปเลยเช่นถ้าเราเกลียดคนนี้เราคิดอยู่ในใจบางทีก็ด่าเขาบ่นให้เขาเล่าให้คนอื่นฟังหรือบางทีก็แบบลงมือลงไม้กันเลยใช่ปะเอ้าถอนส่วนที่เป็นทางกายเอาไว้ลงมือลงไม้อย่าลงเอาแต่บางทีบ่นให้คนหนึ่งคนนี้ฟังหรือด่าว่าเขาเอางั้นถอนออกวาจาก็อย่าทำเก็บไว้ในใจอย่าให้มันหลุดไปทางคำพูดแต่ที่อยู่ในใจเนี่ยบางทีมันยังห้ามไม่ได้เลยมันยังวุ่นวายอยู่ก็อย่าให้คนหนึ่งเขารู้ค่อยระงับค่อยดับเอานี่คือเคสกรณีของกนาทีบยานดาบทที่ว่ามีความคับข้องใจความจริงอย่างเนี้ยอยู่ในใจไม่ได้บอกใครเลยคนอื่นก็ไม่รู้โอ้มันเป็นอย่างนี้เลยนี่แล้วตัวพ่อล่ะตัวนายมันทพยาเองที่ว่าไม่อยากให้ทานเนี่ยไม่ได้พอใจในการให้ทานเนี่ยแล้วทำไมถึงยังให้อยู่คนอื่นก็ไม่เห็นรู้เลยแขกมาบ้านดาบทมาที่บ้านท่านก็ดูเหมือนยินดีต้อนรับดีนะอันนั้นพูดเฉยๆนั่นทำทางกายเฉยๆแต่ในใจเนี่ยไม่ได้ยินดีหรอกคือไม่ได้มีศรัทธาเต็มที่แล้วทำไปทำไมก็ไม่อยากให้มันจะสูญสิ้นวงของตระกูลเนี่ยเป็นวงที่พ่อแม่ทำมาถ้าฉันจะไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่ดีฉันก็จะเป็นคนสุดท้าย ผมนี่ก็เลยทำแต่ทำเนี่ยไม่ได้ด้วยศรัทธานะเนี่ยความจริงข้อนี้ไม่ได้เคยให้ใครรู้เลยเพิ่งมาบอกวันนี้เนี่ยแหละโอ้เป็นอย่างนี้หรือนี่จิตใจข้างในเป็นอย่างนี้นี่คือดูตั้งแต่ดาบทนะดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่จิตใจเนี่ยไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ดูที่นายมันทัพยะดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรก็ยังให้ทานยังต้อนรับผู้คนแต่ในใจเนี่ยไม่ได้ยินดีเอามาดูภรรยาของนายมันทัพยะบ้างเอาที่บอกว่าไม่ได้รักสามีแต่ก็ต้องทนอยู่กันไปดูไม่เห็นรู้เลยนะเนี่ยปฏิบัติสามีอะไรต่างดีตลอดโอ้แต่ว่าไม่ได้รักกันหรอกเลยเนี่ยภรรยาก็อธิบายให้ฟังว่าก็ท่านเนี่ยนำฉันมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆอายุ8ขวบ9ขวบนั่นแหละนำมาแล้วก็อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นสาวรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีภาษีภาษารู้อะไรต่างๆนั่นนี่พอเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าชายคนนี้ฉันก็ไม่ได้ชอบพออะไรเต็มที่หรอกแต่ว่าพ่อแม่จัดงานแต่งงานให้นำมาตั้งแต่ยังเด็กเอาอยู่ก็อยู่กันไปก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของวงตระกูลวงตระกูลเนี่ยไม่ได้มีหญิงคนไหนที่จะอย่าขาดอย่าร้างจากสามีเลยถ้าฉันทำดังนั้นฉันก็จะกลายเป็นคนตัดวงตัดตระกูลกลายเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เห็นแก่ลูกด้วยก็จึงอยู่ไปไม่รักก็อยู่ได้คือสามีนี่ไม่รู้เนี่ยตัวฟังว่าเอ้าภรรยาของตนไม่รักเลยนี่แต่ก็อยู่กันไปความจริงข้อนี้เผยปรากฏออกมาเนี่ยพึ่งเดียวนั้นความลับเนี่ยตัวฟังเลยเหมือนเรื่องของโมโหสถเนี่ยเขาไม่บอกใครใช่ไหมจนกระทั่งถึงวันที่มันจำเป็นจริงๆอ่ะเอามาใช้งานได้ในเคสนี้คือเอามาช่วยเด็กให้พ้นจากภัยของพิษงูได้บทสรุปในเรื่องนี้ก็คือว่าก็จึงเตือนกันละกันว่าเอางั้นท่านที่ปยานาดาบทการประพฤติปฏิบัติของท่านเนี่ยต้องมีความยินดีในพรหมจรรย์จากนั้นมาดำฝังความจริงเผยปรากฏขึ้นแล้วดาบทนั้นก็มีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีความยินดีแล้วจิตใจมันก็สบายสามารถเจริญพรหมวิหารทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันนั้นมาส่วนฝ่ายนายมันทัพยะก็สามารถที่จะตั้งศรัทธาไว้ในสมณพราหมณ์ในคนเดินทางให้ทานก็ด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยความไม่เต็มใจฝ่ายภรรยาพอรู้ความจริงเปิดเผยความจริงของตนขึ้นมาแล้วก็มีความรักในสามีตั้งความรักความพอใจไว้ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ภิกษุรูปนั้นฟังเพื่อที่จะบอกว่าถึงแม้จะทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตั้ง50ปีไม่อยากจะอยู่เลยก็ทนอยู่นี่เป็นแบบนี้โดยบอกว่านายมันทัพยะในครั้งนั้นเนี่ยก็คือท่านพระอานนท์ภรรยาของนายมันทัพยะในครั้งนั้นคือนางวิสาขาส่วนบุตรของนายมันทัพยะนั้นก็คือพระราหุลอานิมันทัพยะดาบทที่ถูกเหลาเสียบแทงนั้นคือท่านพระสารีบุตรส่วนทีปยานาดาบทที่มีผิวคล้ำนั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ในเรื่องของการบอกความลับเนี่ยมันก็มีตำนานอีกอันหนึ่งที่เป็นตำนานในทางภาคอีสานที่มาจากประเทศลาวในส่วนของนครหลวงเวียงจันทน์นั่นคือเรื่องของท้าวสีโคตรพระตะบองที่ว่าความลับเนี่ยดันเอาไปบอกกับภรรยาคือนางเขียวขอมเทวีซึ่งเรื่องนี้ท่านฟังคิดว่าในรายการธรรมราบรุณเนี่ยเราก็มีเวลากันแค่นี้ท่านฟังที่อยากจะฟังตำนานเกี่ยวกับเรื่องของท้าวสีโคตบองซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องในนิทานชาดกแต่อย่างไรแต่ว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบอกความลับเหมือนกับพระเจ้าวิเทหะนี่แหละบอกความลับในการบริหารงานราชการกับนางอุทุมพรเทวีทำให้ความข้อนี้รู้ไปถึงโมโหสถได้ซึ่งเหมือนกันว่าท้าวสีโคตบองบอกความลับของตนแก่ภรรยาจึงทำให้ถึงกับสิ้นชีวิตไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังที่ต้องการจะติดตามฟังในตำนานเรื่องนี้ก็อยากจะให้ฟังในภาคออนไลน์หรือว่าฟังทางพอดแคสต์ได้ส่วนในวันนี้ก็นำนิทานชาดก3เรื่องคือตั้งแต่เรื่องของสุนัขที่ถูกฆ่าคือกุกุราชาดก เรื่องความที่โพธิสัตว์นั้นมีความเมตตามีความกันติกับทุกคนในกันติวาทชาดกแล้วก็เรื่องการที่ไม่บอกความลับในกันหาทีปยนชาดกมาให้ฟังกันส่วนในเรื่องของสีโคตบองที่เป็นตำนานมาในทางภาคอีสานในประเทศสปป.ลาวก็มีเรื่องราวมาดังนี้ทุกฝั่งมีในสมัยหนึ่งเจ้าครองแคว้นเวียงจันทน์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศลาวคือบริเวณนั้นสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นอาณาจักรล้านช้างคือมีช้างเยอะมากเมืองหลวงอยู่ที่หลวงพระบางในส่วนที่เป็นนครเวียงจันทน์นั้นมีในสมัยหนึ่งก็มีช้างป่าทั่วฝั่งจำนวนมากเลยบุกเข้ามาทำลายเรือกสวนไร่นามาในหมู่บ้านหาของกินต่างๆทำชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นอันมากชาวผู้ครองนครเวียงจันทน์ในสมัยนั้นก็พยายามปราบช้างแต่ว่าช้างมันเยอะมากทั้งฝั่งแล้วก็มันตัวใหญ่มากเป็นช้างป่าดุร้ายใครปราบอะไรยังไงก็ไม่ได้เจ้าผู้ครองนครก็เลยประกาศออกไปทั้งฝั่งว่าแต่บอกว่าใครสามารถที่จะปราบพวกช้างเหล่านี้ได้เนี่ยนะคืนความสงบสุขมาให้แก่นครได้เนี่ยจะมอบนครให้ปกครองครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมอบลูกสาวคนเดียวที่สวยงามให้ด้วยลูกสาวคนนี้ของเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ชื่อว่านางเขียวขอมเทวีเพราะว่าในสมัยนั้นก็มีชายที่มาจากแคว้นสีโคตทางตอนใต้ซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศกัมพูชานายคนนี้ก็มีตระบองที่ประดับด้วยเพชรประดับด้วยอัญมณีเป็นอาวุธนายคนนี้อาสาจะมาช่วยปราบช้างทีนี้ท่าทางของนายคนนี้เนี่ยก็มีความรูปไม่งามดังฝังคือผิวก็ดำหน้าตาก็ขี้เรจมูกก็แบนดูไม่หล่อเลยความเป็นมาของนายคนนี้ก็คือว่าตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยกินข้าวเยอะมากจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยเลี้ยงไม่ไหวก็เลยเอาไปฝากให้พระอาจารย์อยู่ที่วัดฝากเลี้ยงฝากดูแลให้ด้วยเด็กชายคนนี้เขาก็มีความซื่อพอไปอยู่วัดอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็รักใคร่เพราะว่าความที่เด็กนี้เป็นคนซื่อก็จึงสอนวิชาคาถาอาคมอะไรต่างๆให้เด็กชายคนนี้ปรากฏอยู่มาวันหนึ่งดูฝังเกิดไม่มีคนมาทำบุญที่วัดเลยพระสงฆ์องค์เนี่ยก็ไม่มีอาหารกินพระอาจารย์ก็จึงสั่งให้เด็กชายคนนี้ไปหุงข้าวโดยเด็กชายคนนี้ไปหุงข้าวเนี่ยก็ตัดไม้มาด้วยท่อนหนึ่งเพื่อที่ว่าจะทำเป็นไม้กวนข้าวหุงไปเสร็จแล้วก็กวนข้าวไปด้วยปรากฏว่าพอข้าวสุกเนี่ยข้าวนี่ดำหมดเลยทุกฝั่งพระอาจารย์ก็จึงบังคับให้เด็กคนนี้กินข้าวให้หมดเลยคนเดียวพอเด็กชายคนนี้กินข้าวหมดเนี่ยก็รู้สึกถึงความมีพละกำลังเรี่ยวแรงมากขึ้นมาทีนี้พอโตขึ้นด้วยกำลังที่มากขึ้นเนี่ยสามารถที่จะหักไม้เป็นท่อนออกมาได้ด้วยมือเปล่าก็จึงเอาไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นตระบองเป็นอาวุธแล้วก็พระอาจารย์ก็จึงแนะนำพอศึกษาลาเพศแล้วให้เดินทางขึ้นเหนือเพื่อที่ว่าจะได้มียศมีตำแหน่งมีความสำเร็จแก่เขานายสีโคตนี้เขาก็มีวิชาที่จะบังคับช้างได้โดยพอไปอาสาเพื่อที่จะปราบช้างเนี่ยใช้เวลาอยู่ถึง7 วัน 7 คืนสู้กันกับเจ้าช้างที่ตัวเป็นจ่าฝูงสู้กันอยู่นานมากช้างนี่ไม่ยอมต่างๆนานาจนกระทั่งใช้มนต์เรียกช้างมาแล้วพอช้างเดินจากไปก็ตายมีเรื่องเล่ากันว่าที่ใต้แม่น้ำโขงตรงจุดนั้นเนี่ยมีกระดูกช้างซากช้างอยู่อย่างมากมายเลยทีเดียวทีนี้พอปราบช้างทั้งหมดได้แล้วก็ต้องทำตามสัญญาละเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ก็จึงต้องยกลูกสาวให้ยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งแล้วก็ตั้งให้เป็นเจ้าผู้ครองนครอีกครึ่งหนึ่งก็จึงได้ตำแหน่งเท้าขึ้นมาก็เลยตั้งเป็นเท้าสีโคตผู้ที่มีตะบองเป็นอาวุธจึงเรียกว่าเท้าสีโคตพระตะบองส่วนพระนางเกี่ยวขอมเทวีก็ไม่ได้รักใคร่ชอบพอเท้าสีโคตตะบองตั้งแต่ตอนแรกหรอกเพราะว่ารูปไม่งามแต่ก็ต้องจำใจทำตามคำของพระบิดา พราะว่าได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วแต่ทีนี้พออยู่กันไปด้วยความที่ท้าวสีโคตเนี่ยเป็นคนซื่อเป็นคนจริงใจเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยนางก็เกิดความรักในท้าวสีโคตนี้ขึ้นมาทีนี้ท้าวสีโคตเนี่ยด้วยความที่เป็นคนมีคาถาอาคมมีวิชาการรบเนี่ยโอ้ใครก็สู้ไม่ได้ฟันแทงไม่เข้าพ่อตาก็มีความคิดนะทุกฝั่งว่าท้าวสีโคตเนี่ยเก่งมากใครๆก็สู้ไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเกิดจะเป็นกบฏขึ้นมาแล้วครองแว่นแคว้นนี้เราก็จะซวยเราต้องกำจัดมันซะก่อนคือด้วยความที่ไม่ชอบลูกเขยตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็จึงพยายามที่จะหาวิธีกำจัดจึงแกล้งถามลูกสาวของตนว่าเฮ้ทำไมหัวของเธอเนี่ยถึงได้เก่งจังมีจุดอ่อนอะไรหรือไม่พระนางเกี่ยวกล่อมเนี่ยก็ไม่รู้บายของพระบิดาก็จึงไปลองถามท้าวสีโคตดูในวันหนึ่งจังหวะเหมาะๆว่าทำไมพี่เนี่ยเก่งจังฟันแทงไม่เข้าในสีโคตด้วยความที่เป็นคนซื่อจำฝังก็จึงเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยตอนตนเองเป็นเนนไปศึกษาอยู่กับพระอาจารย์ได้เรียนคาถาอาคมวิชาบังคับช้างและวิชาการรบต่างๆมีกำลังมากแล้วก็จึงออกเดินทางมาที่นี่ตามคำทำนายแล้วก็เล่าจุดอ่อนให้ภรรยาฟังโดยบอกว่าจุดอ่อนของตนเนี่ยอยู่ทางรูทวารหนักถ้าแทงเข้าตรงนั้นเนี่ยตายแน่เพราะว่าจุดอื่นนี่ฟันแทงไม่เข้านี่แหละคือจุดที่พลาดท่านผู้ฟังบอกความลับของตนแก่ภรรยาแล้วเกี่ยวกับทีวีด้วยความที่ไม่รู้อุบายของพระบิดาก็คิดว่าก็ถามกันเฉยๆท้าวสีโคตรด้วยความรักภรรยาก็จึงบอกให้นางเขียวคำก็จึงเอาความข้อนี้ไปบอกกับพระบิดาพระบิดาก็จึงวางแผนแล้วเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ในสมัยนั้นวางแผนจัดงานเลี้ยงขึ้นแล้วก็ทำห้องน้ำไว้ใกล้ๆที่จัดงานเลี้ยงนั้นโดยในห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีหอกที่เป็นกลไกบังคับให้หอกเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากที่ถ่ายอุจจาระได้โดยให้แม่ครัวเนี่ยประกอบอาหารชนิดที่อร่อยที่สุดเขาก็เลือกเมนูก้อยหอยเอาหอยมาทำเป็นก้อยคือไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แล้วก็ใส่สลอดลงไปด้วยเมนูที่มันดิบอยู่แล้วแล้วก็ยังใส่สลอดลงไปอีกเนี่ยโอ้มันแซ่บปั่นหยังเอามาจัดเป็นเมนูหลักในงานเลี้ยงวันนั้นท้าวสีโคตบองกินข้าวซัดข้าวไม่ทันนานดมฝังเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนต้องรีบหาเข้าห้องน้ำก็เข้าก็ไปจัดไปถ่ายทุกถ่ายหนักใช่ปะจะเอาพนักงานที่กำกับเอาไว้ก็จึงกดปุ่มปรับกลไกให้หอกยนต์ยกขึ้นเสียบเข้าไปทางรูทวารหนักของท้าวสีโคตรท้าวสีโคตรนี่ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากท้าวสีโคตรนี่คือคิดว่าแย่แล้วเราดันบอกความลับนี้กับภรรยาที่ว่าภรรยาเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันกับพ่อตาก็จึงมีความโกรธแค้นในข้อนี้มากนางเขียวความนี้ไม่รู้เรื่องอะไรทุกฝั่งได้ยินเสียงอึกอักตึงตังอยู่ทางห้องน้ำเข้าไปดูก็พบว่าสามีของตนนี่นอนดิ้นได้รับความเจ็บปวดอยู่มีหอกเสียบคาก้นอยู่ก็เลยรู้ถึงแผนการของพระบิดาแต่ตอนนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงทุกฝั่งดาวสีโคตรเนี่ยด้วยความโกรธแค้นในข้อนี้ก็จึงสาปแช่งเมืองเวียงจันทน์ไว้นี่เป็นตำนานที่เขาเล่ากันมาทุกฝั่งส่วนนางเคียวคอมเนี่ยก็เสียใจมากไม่รู้จะทำยังไงก็จึงทำบุญเอาทำบุญให้สามีโดยการสร้างวัดเป็นอันมากเลยที่เมืองเวียงจันทน์ทำให้ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่ามีวัดวาอารามอยู่จำนวนมากทีเดียวในนครหลวงเวียงจันทน์นี่เป็นตำนานที่เล่ากันมาที่ข้าพเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นชาดกด้วยแต่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบเรื่องราวในการที่บอกความลับของตนให้กับคนอื่นเนี่ยเหมือนไม่ดีเลยนี่เป็นเรื่องราวประกอบอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังในตำนานเรื่องของท้าวสีโคตรตะบองกับนางเกี่ยวข่อมเทวีในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการบอกความลับนี้ช่วงของนิทานพันนานนั้นก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย